Huevo Coelho. Bądź kim jesteś, ani kim nie jesteś. Bo jeśli nie jesteś tym, kim jesteś, stajesz się tym, kim nie jesteś. Aha. Kochaj swoich ludzi. Okej, okej. Gdy coś stracisz, to nie płacz głośno. Fala powraca jako sztorm. Uciekam przed sobą i przed samotnością. Się przeistaczasz wciąż, potem obracasz prąd. Gdy coś zdobędziesz, to trzymaj mocno. Pod maską dobra czyha zło. I żadnych truizmów nie traktuj jak proroctwo. Chora skopa na ten refren, krzyknij kurwa. Przed siebie bądź dobrej myśli, to perypatetyka. Jak to jest błądzić? Chyba zapomnieli mnie zapytać. Ludzie, co drugiego z nich przedstawiasz w przerywnikach? Larry, Serka, Della, Felicita. Większość zła, które zobaczysz, tu wyjdzie przez forsę. Widziałem gorsze błędy niż te wasze. Przyszłem, poszłem poziom ufności bez wykresu. Dam ci przykre wzorce. Właściwe proporcje, gdzie właściwe proporcje? Mam mieć wygodę buty i omijać krzywdę. Mimo tej przepukliny i tak to dźwignę. To wyszło od zaraz na 4XY. Wszystko się zmienia, więc teraz chowam ten pigment. Kluby świat bez make-upu. Akurat rzeźbie w glinie, bez kaligrafów. A kto umarł, ten nie żyje. Gdy coś stracisz, to nie płacz głośno. Fala powraca jako sztorm. Uciekam przed sobą i przed samotnością. Się przeistaczasz wciąż, potem obracasz prąd. Gdy coś zdobędziesz, to trzymaj mocno. Pod maską dobra czyha zło. I żadnych truizmów nie traktuj jak proroctwo. Chora skopa na ten refren, krzyknij kurwa. Pseudowięzy, jak zakonnik w bractwie. Cel uświęca środki, patrz na te kanonizacje. Rzeczy łatwe są mało warte. Rzeczy łatwe są mało warte. Niektórzy tutaj wierzą tylko w to, co widać. Mają zakodowane piekło jak blizzard blisko. Jestem ostatnią częścią, co dla nas w planach. Oddam ci wszystko, żeby odetchnąć jak anabana. Od pewnych kwestii, niepewnych typów. Dzięki komu i czemu jeszcze nie mam ich na celowniku. Żyj tak, jakby się stłukła klepsydra. Skarabeusze muszą rozwinąć skrzydła. Gdy coś stracisz, to nie płacz głośno. Fala powraca jako sztorm. Uciekam przed sobą i przed samotnością. Się przeistaczasz wciąż, potem obracasz prąd. Gdy coś zdobędziesz, to trzymaj mocno. Pod maską dobra czyha zło. I żadnych truizmów nie traktuj jak proroctwo. Chora skopa na ten refren, krzyknij kurwa. Co? Gdziekolwiek nie stanę, wiem. Cokolwiek nie stanie się, nie rozpaczam, choć mnie spycha pod ścianę. Zasypiam nad ranem, osiągam nirwanę i odwracam wzrok. Ktokolwiek nie zrani mnie, gdziekolwiek nie stanę, wiem. Musi wracać, to śpię spokojnie, jest koło mnie echo wspomnień i zatacza krąg. Gdziekolwiek nie stanę, wiem. Cokolwiek nie stanie się, nie rozpaczam, choć mnie spycha pod ścianę. Zasypiam nad ranem, osiągam nirwanę i odwracam wzrok. Gdziekolwiek nie stanę, wiem. Ktokolwiek nie zrani mnie, musi wracać. Echo wspomnień i zatacza krąg.